Pois... Estamos intentando conectar con Galicia para falar con unha persona extraordinaria. Exactamente. Un gran percusionista e cantautor. Cantante que pertenceu ao grupo Berrogueto. Exactamente. Que ademais é unha persoa extraordinaria. Cada vez que lle chamamos sempre nos atende amablemente. Amablemente. Sí. Vamos a ver si está al otro lado del fío telefónico. Pero primero vamos a poner una pieza de música de ese último disco que se titula... a ver, me parece que nuestro técnico tiene preparado. Sí, ya está por ahí. ¿O título? No me un título. Ay, ala, ala, ay, ala, ala. Paso a tua porta, na ventana non estás. Vou acortando meu paso, por ver si te asomarás. Por ver si te asomarás, ay, ala, ala, ay, ala, ala. Deixa-me ir que teño pressa, vou com a auga de regar. Eche manhã, dia santo, falaremos devagar. Pois esta música que estamos escoitando é de Xavier Díaz, que este gran cantante, compositor, en fin, sempre que o chamamos está despois. Un mestre. Eu, falando con él para a entrevista de hoxe, pois... É que a súa música hai algunhas pezas que me teñen enamorado. Sí, no, enamora el mesmo por sí, a súa maestría. Pois a maneira de eso. Pois a súa maestría. Pero hai este de das Adufeiras. Este é unha das pezas que a mí me teñen enamorado. Coas Adufeiras de Salitre. Sí, sí. ¿No? Boas tardes, Xavier. Moi boa tarde, que tal? Moitas gracias por atendernos. Un placer para mí. Un gusto moi grande, además, escoitar a... as miñas músicas na radiofrecuencia aí en Cataluña. Pois xa sabes que nos temos debilidade pola túa música e pola túa mestría, non somente de agora, sino xa ben de tempo, non? Exactamente. Acórdome sí. Dunha entrevista que tivemos en directo en Radio Cornellá, sempre sí. Galicia, que iba a subir ao avión, me cago. Exactamente. Atendeu-nos sí. Moi amablemente. Sí. De verdade que do avión, sí, que te agradecemos moitísimo. Xavier, felicitacións por ese traballo novo. Moitísimas gracias. De que ven ese nome? Bueno, queres internacionalizarte, por eso pues, de Tambourine Man, non? Sí, o nome fai referencia a unha canción de Bob Dylan que se chama Mr. Tambourine Man. Ah. E que en a canción Bob Dylan fala a un pandereteiro e pídelle que lle toque unha canción. Entón a mí me parecía unha metáfora bonita que fora... Bob Dylan. Bueno, pues, que convidara a todo o mundo a escoitar estas músicas, a todo o mundo, máis a lo da xente do mundo tradicional, que se sumen todas as tribus a escoitar estas músicas, que eu creo que a música tradicional galega paga moita pena, non? Hombre, claro que paga pena, ademais ti rodeaste de tanta xente boa, ¿no? Nada menos que 11 rapazas ali, e todo. Sí, tocando todas, non? Efectivamente, 11 adufeiras, 11 mozas, ¿sí?, que tocan a percusión tradicional, sobre todo o pandeiro cuadrado, a pandeira... Caray. Instrumentos da nosa tradición. Sí. Estou contento porque elas axudan a darlle unha dimensión moi importante ao traballo e sobre todo moito moito poder, moita contundencia, precisamente por esa percusión, máis aló de que cantan as 11 e cantan ademais moi ben. Sí. Bueno, pero o entrenador eres ti, eh? Sí. Bueno, fui un entrenador delas durante moitos anos, pero a decir verdade, agora estamos compartindo escenarios, así que estou moi feliz tamén de que elas subiran ese pequeniño peldaño, non? Exactamente, sí, señor. Me parece tamén, bueno, pues de alguna maneira o mellor que lle pode pasar a un docente é que os seus alumnos se poñan a súa altura, así que eu estou encantado con iso. Hombre, bueno, dicen que non hai mal alumno cando hai bon mestre. Bueno, bueno, bueno. Gracias por lo cumplido. Bueno, que ves de presentar o disco ahí no Teatro Rosalía de La Coruña, pero también aparecerás por Madrid. Coido que chegarás aquí ao Festival de Tradicionarios de Barcelona, non? Efectivamente. Outro día, o Benres 16, presentei o disco na miña cidade. Eu son coruñés de nacemento, así que non podía presentarlo en outro lugar, nun teatro fermosísimo e ademais con cheo ata a bandeira, non había entradas, así que estou moi feliz. A resposta foi maravillosa. E en xeral está sendo maravillosa por parte de tanto dos medios como do público, así que, bueno, o día 4 estou en... Ahora tócame facer primeiro un concerto en Vigo, no Auditorio Municipal, e despois o día 4 de decembro vou a Madrid, e o 5 de decembro estarei no CAT, no Tradicionarios. Sí. Así que agardo aí a toda a comunidade de galega. Teremos que conectar contigo outra vez, Eli, desde Radio Sempre en Galicia, desde Radio Cornellá, para poder darlle tamén publicidade e polo menos comunicación a todos os ointes da zona. Estarei encantado de facelo, claro, de convidar outra vez a toda a xente a ir a ese concerto, por suposto. Sí que será para nós un placer poder escoitarte en directo. E aparte de eso, non sei se poderá ser posible, pero sí que queremos convidarte ao noso centro aquí, ao Centro Galego Rosalía de Castro de Cornellá, para que disfrutes ou polo menos os cativos que están cantando e intentando levar adiante a asociación de música e danza, pois polo que vexas que nós tamén intentamos facer Patria Galega. Algo de música galega. Muy ben. Pois eu teño un concerto o día seguinte, é decir, toco en Madrid, logo en Barcelona o 5, e o día 6 teño un concerto en Galicia, pero si encontramos un oco para ter un encontro coa xente do centro, eu estarei encantado. A tomar un Albariño ou un Ribeiro ou un Ribeira Sacra, que polo menos de eso podemos gabarnos. Temos aquí casi todos os produtos de por aí. Para eso sempre atoparemos tempo, seguro, vale. Vamos. Por pasar pola tua porta, levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amor este pretendo. O pasar pola tua porta, levo presa e vou correndo. Cantiga da Montaña. Este traballo é un traballo grandioso, a verdade, que polo menos que por as noticias que nos temos, pero rodeaste de xente colaboradora extraordinaria, non? Sí, amigos, sobre todo amigos. Seguramente dos máis coñecidos por aí está Carmen París, que está nunha edición especial, con un bonus track no que cantamos xuntos a Lala de Muxía, está José Manuel Gudiño coa súa gaita. E Kepa. Kepa Junquera, que é un bo amigo co que fixen xiras estes últimos anos. Bueno, moitos amigos está aquí de Galicia, Pedro Lamas, Fernando Barroso, Alfonso Merino, moitos colaboradores, sí. Bueno, que os vos sempre vos xuntades, non sei como facedes, pero a verdade, para facer este traballo, de verdade que ten unha riqueza especial, non, esta sonoridade. Bueno, eu estou moi contento co resultado deste disco, que a verdade é que é un disco moi especial para min, é un disco que no que traballei durante moito tempo, que pensei moito, que ademais invertí moito tempo na produción, na grabación, e estou moi contento, e a verdade é que teño a sensación de que a xente o que me di é que parece un disco moi sencillo, que é un disco que se escoita con moita facilidade, que é moi fresco, e moi popular, que ten ten esa intención de ser un disco un pouco para todos os públicos. Díxome unha xornalista madrileña outro día que xestionaba moi ben a sinxeleza, a simpleza, e a min pareceme que xestionar ben a simpleza é como coller un peixe e facelo a plancha, botarle unhas areiñas de sal e un chorriño de aceite, nada máis, sabes? Creo que ás veces facer as cousas da maneira máis simple tamén é complicado e o resultado sempre é satisfactorio. Sí. Pero esa grabación non se fai en calquera sitio, porque no. O vídeo que nos vemos, ou polo menos que nos pon aquí o noso técnico, é unha maravilla. De onde se fixo eso? Eso en concreto fixose nun estudio que hai cerquiña de Santiago de Compostela. Non sei se te refires a ese vídeo en concreto, que está feito nun exterior, é un sitio precioso que queda no concello de Negreira, no camiño de Santiago que vai de Compostela a Fisterra, e chamase a Pontemaceira, un lugar da Pontemaceira, un sitio Ponte precioso, Maceira, exactamente. Unha aldea moi bonita, con unha ponte romana, así moi bonito, sí. Claro, porque... claro que ten unha recreación física ponte... extraordinaria, non? Eu xa me parecía, pero eu xa facía moitos anos que non iba por aí, porque eu fixen a mile entre Santiago e Coruña, entón estuve aí, e digo, este faise me coñecido. Sí. Pois sí, chamase así a Pontemaceira, que... ¿Eh? Neste país noso, aparte de viños vos, de comer moi ben, temos uns lugares bueno, fantásticos eso que vos vou a contar a vos. ¿No? Son os músicos, son os mestres que, bueno, dos que podemos gabarnos. Exactamente. Fantástico. Pero a natureza, Dios chegou aí e dixo, ei, vos deixo isto. E deixou o mellor tiño. Sí. Xavier, que... bueno, temos que apuntar no noso calendario, na nosa xenda, para o día 5 de decembro, non? Exactamente. E intentaremos buscar un oquiño para traerte aquí onde nos, avisar aos nosos rapaces para que estén atentos e poidan, polo menos, saludarte. Se mercan o teu disco, que lle lo dediques. Exactamente. Eso está feito. Eu, si encontro con a xenda neses días para facervos esa visita, eu estarei encantado. Absolutamente encantado. Nos avisaremos aos rapaces máis que nada para que escoiten de ti, porque me parece que algún deles xa lle deche clase. Sí, porque eu fun por Barcelona con unha certa frecuencia, xa hai anos, a impartir algúns cursos e demais, así que teño por aí por Cataluña, teño moi bons amigos, así que supoño que será unha boa colonia, sí. Unha festa encontrarnos outra vez todos e sobre todo para facer música, así que encantado. Exactamente. Bueno, para disfrutar coa túa mestría, que é o que máis agradecen os rapaces. Eu desde logo, eu estou escuitando petas precisamente ca aqueles momentiños que tes un pouque, vaya, que estás devagar, escuitando música. Dentro deste traballo, porque ti traballaste xa moitísimo, tes unha trayectoria musical extraordinaria, posto que Berrogueto xa foi o fin dun traballo non determinado, pero agora, neste novo que comeces a traballar dunha maneira máis individualista, bueno, xudándote de colaboradores tan especiais, tes algunha anécdota que poidas resaltar neste traballo que tan grande que levas adiante? Anécdota como tal, pues quizás ninguna, quizás mil, todo son, bueno, fueron cosas bonitas que fueron aconteciendo. Muchas las piezas nacieron en viajes cuando yo estaba fuera y me acuerdo que llevaba pues auriculares y iba repasando un poquito el archivo y las canciones que tengo por ahí guardadas y muchas de ellas. Pois seguramente curioso, pero moitas delas nacerían, pois eu que sei, en Argentina ou en Alemania ou en Zimbabue incluso, que por África estuvemos. Así que, que sei eu, quizéis eso como anécdota, non? Bueno, que seguramente moitas das pezas sendo galegas naceron polo mundo adiante precisamente pola miña condición de músico profesional. Eu dedico-me a esto dun xeito completo, entón ando por aí viaxando permanentemente, seguramente alguna delas, pois ven de fora, unha ceu medio fora, sendo da casa, claro. Sí, pero a investigación ven de moito atrás, eu acórdome do segundo disco aquel de traballo solitario de Coplas para Icía, bueno, aquelo tamén era un... Quero dicir que tú tes documentación antiga e documentación que recolliches, pois... Entonces de aí é donde sacáis a fonte traballo de campo, de pues, traballo. Despois sí, eu dediquei casi 20 anos da miña vida a facer traballos de campo e ademais gravei músicas nas 4 provincias. Debo de ter, non sei, 400 ou 500 horas de grabación registradas de xente maior que canta por todas partes, polos Fancares, polo Caurel, por a provincia de Pontevedra, polo sur da provincia de Ourense, por Fisterra, por un pouco por todas partes. Invertín unha grande parte da miña vida precisamente a iso. Todo isto que escoitades e todos estes discos en realidade son froito diso, non? Do meu amor pola música propia e tamén de alguna maneira me parece un recoñecemento a toda a xente maior que gardou na memoria todas esas cousas que as trouxe até hoxe, así que a eles e a elas tamén estou especialmente agradecido, non? En ese sentido somos un pobo e unha cultura tremendamente... Bueno, que temos moitísima sorte, que somos moi afortunados, vamos. Porque, como ben dicías ti, ou polo menos indicas, eso está aí, e é como meter a man na terra e sacar o que hai. Ti estás los descubrindo, estás los destapando. Gústame esa metáfora de meter as mans na terra, gústame porque me parece que é un retrato bonito do que fago. E ademais, eu procuro que, a min gústame que o traballo en ese sentido se xa teña unha condición humilde. Eu creo que os instrumentos que aí tocamos son instrumentos moi humildes, pero que eu creo que ao mesmo tempo son instrumentos moi poderosos, non? Que teñen moitísima forza e que, por certo, fora de Galicia lle resultan tremendamente exóticos a xente. Cando viaxo por aí chamalles moito máis atención ver tocar unha pandeireta galega ou un pandeiro que ver unha guitarra ou un piano, que en realidad son instrumentos universais, e esa pequena diferencia, eso é o que nos fai distintos no resto do mundo. E eu o que fago é explorar un poquinho iso, non? E ese é un pouco a miña especialidade, os instrumentos de música popular, concretamente os de percusión, sí. Porque tú estás exploras todo eso sacas, eso témolo aí e temos que desagucharlo, temos que sacalo fora, temos que darlle claro. Pulo, sacalo. Claro, sí, despois deses 20 anos, como digo, de traballos de campo, de gravacións e todo iso, pois agora o que estou centrado en desclasificar todas esas músicas e ir buscando os diamantes que hai en todas esas grabacións, que hai moitas cancións moi bonitas realmente, e por eso digo, temos un patrimonio magnífico, e eu agora o que ando é ocupado en precisamente pois remexer en todas esas cintas e recuperar esas cancións. De feito, en este álbum, que son 12 cortes, prácticamente a ouvidos de calquera, incluso dos especialistas, prácticamente non hai temas coñecidos, son todos temas novos. Eso quere decir tamén que temos unha riqueza e unha cantidade de música todavía inédita e todavía por descubrir, importantísima, non? Sí. Bueno, xa que falas de temas, de temas, todos eles tradicionais galegos, cun enfoque moderno, según a información que nos dicen, o enfoque vanguardista, a información que nos dan aquí, pero hai un especial, un en castelán, porque tamén é precisamente algo da culturalidade ou algo da diversidade musical que ti tamén traballas, non? Sí, eu son un tipo moi curioso, gústame, e ademais gústame traspasar as fronteiras, que haxa, que os camiños se sen de ida e volta, e teño unha querencia especial, un gusto especial polas músicas en xeral do norte da península. Sí. Gústame moitísimo a música asturiana, tamén a vasca, a leonesa, a zamorana. E en concreto ese é un tema da montaña de Palencia, que ademais aprendín precisamente tamén dunha grabación de outro folclorista, de Carlos Porro, que traballa na Fundación Joaquín Díaz en Urueña, e el pasoume uns cuantos discos de traballos de campo de señoras de, pues digo, do norte da península, e atopei esa molinera que me gustou moitísimo e fixen esa versión. Eu para eso non teño moitos prexuizos, non teño ningún tipo de problema en traspasar a fronteira para dar a miña versión tamén de outras cousas, non? Pois xa che digo felicitacións por a parte que che toca. Por certo, dinos aquí o noso técnico que a esa cantiga de montaña no Spotify xa leva nada menos que 4.000 reproduccións. Leva 24.000, me parece, ou 25.000 casi, en YouTube. En sí, YouTube, non? Pois en Spotify... Sí, foi o primeiro single e o vídeo anda por aí, polas 25.000 reproduccións. Estou moi contento, xa vos digo, estou moi contento. Pois en Spotify... En Spotify 3.300. Spotify 3.300. Pues, exactamente. Pues non o sabía. Pues, aparte das de YouTube, tens que sumar tamén as de Spotify. O celebro moitísimo, claro, estou feliz. Bueno, pois pues eso, por eso te felicitamos. Por certo, gabámonos de ti, pois con todos os nosos amigos, sempre que podemos mencionamos a túa tarefa mestre, bueno, posto que como xa ti dixeches en un momento, viñeche por aquí a darlle clases a moitos rapaces e a moitas rapaces que aprenderon de ti moitas técnicas de percusión. Ademais, sí. Pois nada, eu estarei encantado de reencontrarme con eles, sí. E tocaremos aí o adufi, tocaremos a pandeireta e, bueno, eu estou, xa digo, encantado, agradecido pola vosa, bueno, polo voso seguimento, polo voso cariño, pola vosa atención, e que xa sabedes que aquí tamén aquí nos acordamos moito de vos. O agradecidos somos nós, posto que algunhas persoas cando chegan a un certo nivel non son capaces, non somos capaces de chegar a eles. Sí, de conectar con eles. E ti sempre estás moi atento e sempre nos recibes con moito agarimo. De verdade que a humildade é unha condición que non se debe deixar nunca, e os amigos tampouco, así que pues, eso sí que non vai a cambiar. Pois veña, paso que pase. Queda en pé ese noso convite que faremos efectivo cando te vexamos aquí. Moitas gracias, Xavier. Despedimoste cunha das pezas que o noso técnico ten aquí preparada para aí. Unha aperta moi grande. Gracias Xavier, e hasta outro momentiño. O principio de todo foi a percusión a que construíu a nosa música popular, e seguramente tamén a que estableceu o vínculo entre esta e o baile. Así que, seguramente, o máis singular deste proxecto sexa que regresamos outra vez ao principio de todo, dende o século XXI, claro. Por unha parte está a bella idea que andaba na miña cabeza de facer un traballo no que a percusión e a voz foran os elementos fundamentais ou principais. E por outra parte estaba a sorpresa da enerxía que pouco a pouco seguía xerando no local de ensaio cando me xuntaba coas Alufeira. O disco conforman 11 cortes, que levaban xa bastante tempo, por certo, aniñando na miña cabeza. Así que baixei o meu estudo de grabación e empecé a formealos con moita calma. Levar todas esas maravillas que eu aprendera nas voces das mulleres das aldeas a outros universos, a outras cidades, a outros países, me parecía un xeito maravilloso de espallar esas sementes polo mundo. Bueno, pues con esta peza de Xavier Díaz, pues vamos a despedirnos e vamos a emplazarlos pues aos xoves que ven, pero que teñan en conta que o domingo de 3 a 5 este programa pues volve a reemitirse en Antea, aquí en Radio San Boi, no 89.4 da FM. E nos decímoslle deico xoves que ven. Unha feliz semana. Que disfruten dos magostos e que celebran. Exactamente. Ya tamén deiros o vindeiro xoves. Exactamente. Así que dando as gracias a Damián, a Xulio, amigas e amigos, como digo sempre, e dicía Castelao, ca fogueira do espírito non deixe de cantar vosas vidas, e ca fogueira do lume, e máis nestas datas como agosto, non deixe de cantar vosos fogares. Así que, señoras e señores, deico xoves que ven.